dla osób narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 16 lipca, jest 15. Jolanta Pawlak i Filip Jarek, zapraszamy na serwis Trójki. Będzie wniosek kasacyjny do Sądu Najwyższego w sprawie kary za gwałt na 10-latce, którą obniżył Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. W Helsinkach rozmowy Trump-Putin, będzie relacja naszego wysłannika na ten temat. Warte były miliony, ale zostały kupione za dużo mniejsze pieniądze. Komisja weryfikacyjna uchyliła zwrot kolejnych warszawskich nieruchomości. Z wnioskiem kasacyjnym do Sądu Najwyższego w sprawie obniżonej kary dla gwałciciela dziewczynki we wsi pod Trzebnicą zwróci się minister sprawiedliwości. Sąd apelacyjny we Wrocławiu o połowę obniżył karę mężczyźnie, który przez rok brutalnie gwałcił 10-latkę. W lutym sąd okręgowy skazał go na 13 lat więzienia. A według ministra Zbigniewa Ziobry decyzja sądu apelacyjnego to, tu cytat, bulwersujący wyrok, a sędzią sprawozdawcą w tym procesie był, jak się wyraził, sędzia znany ze swoich dość ekstrawaganckich wypowiedzi kwestionujących zmiany w wymiarze sprawiedliwości. Ten sąd wyższej instancji tutaj całkowicie zawiódł i skompromitował się, a przy okazji kompromituje polski wymiar sprawiedliwości, bo dla sprawcy zboczeńca, który przez tak długi czas gwałcił dziecko, do tego jeszcze dopuścił się czynu na granicy usiłowania zabójstwa, wbijając nóż w szyję dziadka tejże dziewczynki, który nie chciał go puścić do domu. Obniżenie kary i taka spałania umyślność i łaskawość jest rzeczą bulwersującą. Minister Ziobro mówił też, jakie działania podejmie w tej sprawie. Skorzystam z swoich uprawnień jako prokurator generalny. Zamierzam wystąpić z wnioskiem kasacyjnym do Sądu Najwyższego i dotyczy on będzie nie tylko kary, ale być może, nie chcę tego jeszcze przesądzić, oceny prawnej czynu. Będziemy na tym jeszcze dyskutować. Jesteśmy po pierwszych dopiero rozmowach, więc nie chcę w tej chwili przesądzać. Na pewno jednak kasacja, co najmniej w zakresie kary, zostanie do Sądu Najwyższego skierowana. Zbigniew Ziobro dodał, że resort sprawiedliwości zamierza stworzyć sądom możliwość surowszego karania najbardziej zdemoralizowanych przestępców, tak by na dłuższe lata trafiali do zakładów karnych. W Helsinkach trwa rosyjsko-amerykański szczyt. To pierwsza oficjalna rozmowa tego typu od czasu aneksji Krymu w 2013 roku i wygranych przez Donalda Trumpa wyborów w 2016 roku. Rozmowa Trump-Putin rozpoczęła się z ponad godzinnym opóźnieniem. A w Helsinkach jest nasz dziennikarz Wojciech Cegielski. Planowane na południe polskiego czasu spotkanie opóźniło się ze względu na opóźnienie przylotu Władimira Putina. W czasie powitania amerykański prezydent gratulował Władimirowi Putinowi jednych z najlepszych mistrzostw świata w piłce nożnej i dobrego występu rosyjskiej reprezentacji. Zapowiedział, że z rosyjskim prezydentem chce rozmawiać o bezpieczeństwie, wojskowości i o Chinach. Donald Trump mówił Władimirowi Putinowi, że dobre relacje z Rosją są dla niego bardzo ważne. Nasza współpraca w ostatnich latach nie była dobra. Ja jestem tu niezbyt długo, prawie 2 lata. Myślę jednak, że będziemy mieli nadzwyczajne relacje. Jestem pewien, że słyszał pan, jak przez lata i w kampanii mówiłem, że współpraca z Rosją to dobra, a nie zła rzecz. Znacznie bardziej oszczędny w słowach był rosyjski prezydent Władimir Putin. Mamy intensywne kontakty. Nadszedł czas, aby spotkać się i porozmawiać w formie dwustronnej. Spotkanie prezydentów rozpoczęło się od rozmowy polityków wyłącznie z udziałem tłumaczy. Później zaplanowane są także rozmowy w szerszym gronie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Helsinki. W serwisie Trójki wracamy do informacji krajowych. Komisja weryfikacyjna uchyliła zwrot kolejnych warszawskich nieruchomości. Chodzi o grunty przy krakowskim Przedmieściu 83 i Senatorskiej 7. Zdaniem szefa komisji Patryka Jakiego warte były miliony złotych, a zostały kupione przez handlarzy nieruchomości za 100 tysięcy złotych. W ocenie komisji, jak wyjaśnił przewodniczący Patryk Jaki, przy wydaniu decyzji reprywatyzacyjnych doszło do naruszenia prawa przez prezydent stolicy, między innymi poprzez niezbadanie przesłanki posiadania i działanie sprzeczne z interesem społecznym. Handlarze zakupili obie nieruchomości za 100 tysięcy złotych. To też trzeba zadać pytanie, kto z Państwa nie chciałby zrobić takiego interesu. Mimo że ceny biegłych wskazują, że to są nieruchomości obie warte miliony złotych. Tradycyjnie oczywiście Urząd Miasta nie zbadał w ogóle posiadania, ale też nie zbadał, co ważne jest w tej sytuacji, czy prawowici spadkobiercy byli w posiadaniu tych nieruchomości. Członkowie komisji zwrócili również uwagę, że nieruchomości są zlokalizowane nad trasą WZ, co, jak mówił poseł Paweł Lisiecki, mogło doprowadzić do tego, że jej część stałaby się własnością prywatnych osób. Władze Warszawy obydwie nieruchomości zreprywatyzowały 7 lat temu. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. 50% badanych w sondażu CBOS-u chce wziąć udział w referendum konstytucyjnym zapowiedzianym przez prezydenta Andrzeja Dudę. Nie wybierze się na nie, według tej samej pracowni, 41%. Na pytanie, czy obecnie w Polsce powinno się zmieniać konstytucję, 31% badanych odpowiedziało, że tak, przy czym 10%, że zdecydowanie tak. Przeciwko zmianie ustawy zasadniczej jest 51%, w tym 22% jest temu zdecydowanie przeciwnych, 18% według CBOS-u. Nie ma zdania na ten temat. To był serwis Trójki.

funky like me. Film był totalną porażką, jeśli chodzi o wartość, ale muzyka, ścieżka dźwiękowa do niego naprawdę palce lizać. Prince i The Times, zespół The Time. Jeszcze jedno nagranie z tego właśnie albumu, a pomyślałem, że zaprezentuję go Państwu dlatego, że śpiewa w nim Mavis Staples, która niedawno przecież gościła na Blues Suwałki Festival i Państwo pisali w swoich listach do nas, że naprawdę był to rewelacyjny koncert. Zatem Mavis Staples, Tevin Campbell i Prince. Tytułowe nagranie Graffiti Bridge. Everybody wants to find Graffiti Bridge. Something to believe in, a reason to believe that there's a heaven above. Everybody wants to find Graffiti. Makes you laugh when you want to cry. Everybody wants to find the perfect one. Everybody's looking for. Everybody's looking for. Everybody's looking for love. Oh, oh, oh, oh. The love of a boy. The love of a girl. Love that comes from a woman in a cold, cold world. Graffiti Bridge, rok 1990. Prince i jego wspaniali goście. Na tym albumie pojawił się jeszcze m.in. George Clinton obok zespołu The Time, obok Mavis Staples i Tevina Campbella, którzy przed chwilą śpiewali. Na koncertach artysty, który nazywa się Ben Lockland Soul, jest naprawdę bardzo wesoło. Tym bardziej prezentuje z przyjemnością to nagranie, że gdyby wczoraj wystąpił na przykład w Paryżu, to pewnie byłoby niezwykle, niezwykle radośnie. Zatem zapraszam Państwa na koncert Bena do Paryża, a to dlatego, że Francuzi przecież wczoraj wygrali. C'est vrai que par ici, les vies prennent la poussière. Elle me dit qu'elle voudrait voir la mer, d'autres pays, un bonheur ordinaire. Elle me dit qu'on pourrait se défaire de ces utopies qui rendent nos nuits amères. Elle me dit ses doutes et ses colères, comme aujourd'hui lassée de toucher terre. Même si notre histoire peine à s'écrire, j'ai le scénario. Oh, oh, oh. Même si l'on s'égare dans l'intro, j'ai à tout ce qu'il me faut, j'ai tout ce qu'il te faut. Elle me dit ouais, le pire et le meilleur, le bleu et le gris, mes poches vides à toute heure. Elle me dit que l'issue lui ferait peur, que je m'appuie sur trop d'apesanteur. Yeah, yeah. Même si notre histoire vient à s'écrire, j'ai le scénario. Gare dans l'intro, alors j'ai du à tout ce qu'il me faut, j'ai tout ce qu'il me faut. Même si notre histoire vient à s'écrire, j'ai le scénario. Même si l'on s'égare dans l'intro, alors j'ai du à tout ce qu'il me faut. Yeah, yeah. Peu importe si l'on d'autres s'en sortent, entre nous rien ne presse, et demain ne fait que commencer. Hey, même si l'on s'égare dans l'intro, s'en sort, entre nous rien ne presse, ni demain ne fait que commencer. Hey, hey, hey, yeah. Même si notre histoire vient à s'écrire, oh, oh, oh, oh. Même si l'on s'égare dans l'intro, même si l'on s'égare dans l'intro, j'ai dit à tout ce qu'il me faut. Ah. Ben L'Enclusson. To artysta z Paryża, który tak bardzo pięknie zaśpiewał w swoim rodzinnym mieście. Paryż się cieszył, Paryż się będzie cieszył przez najbliższe dni, a może nawet miesiące. Bo rzeczywiście wielki to sukces futbolu francuskiego. Radosna piłka, te wszystkie takie złe elementy pominimy. Wszyscy, którzy lubią piłkę, pewnie cieszyli się z tego właśnie finału. Może mniej trochę Chorwaci, którzy go przegrali, aczkolwiek radość też była wielka. Zatem teraz pojawi się artysta, który przed finałem pokazywał się w koszulce chorwackiej i będą Państwo zaskoczeni, kto to. Yes, sir. Radio station BUSH69 on your dial. Taking it to the streets. Shout out to the people out there in the city. Living that life. We about to get off into this brand new Snoop Dogg. Produced by Pharrell. So everybody in the city tonight, I want you to roll your windows down and turn the music up loud and enjoy the sound. Milk and honey, we're gonna burn up Hollywood. Ooh, reach your fortune in the neon sky. You know all that glitters will be gold tonight. That's what they told us, and they must be right. So let's ride. They built this city for you and me, yeah. Play, wanna rock with her. All day, every day on the block with her. My city, oh, really be popping, huh? Six foes, hip-hop, and locking up. We changed the lane, remained the bang. Little bit of joy with a lot of pain. Is he Snoop Lion or Doggy Man? What? Ask me again, I'll tell you the same. D.O. Dub with the key to the city. Me and Pete, we go do our day. Grip down, put my foot down. And if I'm in your town, then I got to get down. Fight nights in Vegas. Bright lights, we made it. Slated, slightly faded. Californicated and highly motivated. Wszystko się zgadza. Snoop Dogg pokazywał się w social mediach, na Instagramie, na Twitterze, w koszulce reprezentacji Chorwacji. I teraz, jeśli Państwo zapytają, dlaczego? Otóż w 2013 roku na jednej z wysp chorwackich odbywał się festiwal, na który został zaproszony właśnie Snoop Dogg. I tak mile wspomina ten pobyt, że po pierwsze nakręcił tam teledysk, a po drugie cały czas wraca myślami do Chorwacji i zawsze tych Chorwatów tak bardzo ciepło traktował, do tego stopnia, że aż założył sobie koszulkę właśnie chorwacką przed finałem Mistrzostw Świata. No, bardzo dobrze, że te reprezentacje tak pozytywnie są postrzegane. Zresztą powiem Państwu szczerze, i chcę się podzielić tą refleksją. Pierwszy raz w życiu, a tych finałów już kilka widziałem, zobaczyłem przepiękny obrazek, kiedy drużyna, która wygrała, zrobiła szpaler pokonanym, no i później było odwrotnie. Naprawdę duch sportu nie umarł. Pozostajemy zatem w Kalifornii. Był Snoop Dogg, będzie jego kumpel Justin. Najnowszy album Kamasiego Washingtona zatytułowany Heaven and Earth to zbiór po pierwsze niezwykłych nagrań, po drugie przepięknie wydany, zwłaszcza w wersji winylowej, bo to są cztery płyty winylowe. I uwaga, uwaga, jeśli Państwo kupią sobie ten album, bo to rzeczywiście album, to proszę zwrócić uwagę, że tam jeszcze jest płyta ukryta i trzeba do niej trafić, trzeba w odpowiednim miejscu rozciąć, jakby to powiedzieć, tę okładkę, żeby nie zniszczyć w środku płyty, po to, żeby wyjąć i znaleźć tam jeszcze dodatkowe nagrania. Przepięknie wydany album, bardzo przyjemna muzyka, połączenie jazzu, soulu, właśnie soulu i funky i współczesnej muzyki, ba, nawet gdzieś tam gospel i hip-hop się pojawiają. Niektórzy mówią, że Kamasi Washington to Hochstapler, a ja mówię tak, że wspaniały artysta, bardzo zdolny, który niesie z sobą kaganek jazzu wśród młodych ludzi i zaraża ich tym jazzem, po prostu wzorując się na tych wielkich mistrzach, którzy dokonali przed nim rewolucji w jazzie. To tyle Kamasi Washington, a teraz będzie ten, którego już nieopatrznie zapowiedziałem, czyli kumpel zresztą i Kamasiego i Snoopa, czyli Justin. Stress is cruel, pain's a lie, but you're special on every level. Success is cool, money is fine, but you're special, another level. Get used to change, nothing will be the same. Justin Timberlake. A kiedyś tak się z niego śmialiśmy, a dzisiaj z niego kawał artysty zrobiło się. Proszę Państwa, czynny jest oczywiście nasz cały czas nasz numer telefonu kierunkowy 22 i 7 trójek, a jest to tyle ważne dla Państwa w tej chwili, że mam 3 podwójne zaproszenia do Teatru Muzycznego w Gdyni na najbliższą niedzielę na Ladies Jazz Festival. Wystąpi, w ramach tego festiwalu wystąpi Ajo. Wystarczy zadzwonić do pani Oli. Pani Ola już wie, co dalej zrobić. 3 podwójne zaproszenia do Teatru Muzycznego w Gdyni. Początek koncertu o 20:00. Koncert Ajo. Najbliższa niedziela. 2 i 7 trójek. Tak brzmi numer naszego telefonu. No a my sobie dalej gramy. Yeah. O właśnie, to nam się tak gwałtownie skończyło, a to był Rafael Sadik. Przypomniałem sobie, że dawno nie prezentowaliśmy nagrań tego artysty podczas oglądania serialu Luke Cage. Nie jest to najwybitniejsze dzieło światowego kina, ale przyjemnie się ogląda o superbohaterze działającym w Harlemie. I w jednym z klubów właśnie występował tam Rafael Sadik. A zaproszenia na niedzielny koncert do Gdyni otrzymują od nas panowie, sami panowie, Bartosz, Krzysztof i Sławomir. Gratulujemy i życzymy udanego koncertu. Wokalista, producent i muzyk nazywa się Ben West Beach, pochodzi z Bristolu, ale tworzy i mieszka w Londynie. Bardzo wykształcony to młody człowiek, bowiem skończył szkoły muzyczne, akademie muzyczne i to aż dwie. Jedną w klasie skrzypiec, drugą w klasie śpiewu i chyba słychać to było. Przenosimy się teraz do Detroit. Yeah. Curtis Harding, człowiek z Detroit, który wystąpił niedawno przed Lenem Krawicem w Krakowie i został przez państwa bardzo ciepło przyjęty, za co dziękuję, bo to wspaniały artysta. No, żeby nie było, że tylko sami panowie dzisiaj w audycji Soul Muzyka Duszy, proszę uprzejmie.